الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم څنګه چې ځان ساتي دا سلور خبرونه چا انکارو تحریم د ما احلا او تحلیل د ما حرما او تقول علی الله او افتراء علی الله دغه وزن بچکی و 40 د سلور نورنا انکار من التوحید انکار من المعجزات اخراج الرسل او الاستهزاء بالرسل چې دا سلور والا بنی اسرائیل کې ذکر شوی دی ترتیب باندې انکار د توحید نه دا غی مثال ذکر کړی د نوح علیہ السلام د قوم او انکار د معجزاتو نه دا غی مثال ذکر کړی صالح علیہ السلام د قوم فاقر الناقة او دریم اس اخراج الرسل مثالیم ذکر کړی دی لکه مکی والا چیری پیغمبر پاک نپری خود و مکہ کی او غیدی تو مجبورک و چاہوو تو او استحضاب الرسل ٹوق و مسخری فرعونیانو مثال بیان کړی لکه موسی علیہ السلام پوری قسمہ قسم ٹوکی کولی جدا ساحر دے مجنون دے ولا یکادو یبین خبری نشی کولی او دا سیده سرا سشتینا ملائک ور سرا نرازی دا ٹولی مسخری پا موسیٰ علیہ السلام باندی نو دین بزان ساتی دی سلورونا چې انکار د توحید نه ونشي انکار د معجزات نه ونشي او دا ټول په امت کېشتا څنګه چې کوم خلق شرک کوي هغه انکار د توحید نه کړی کنه او چې کوم خلق دا غي آیاتونو تحریف کوي چه ده معجزاتو پا حق کی دی اگه انکار کئی ده معجزاتو نا کده لوت علیہ السلام قوم باندی ازمک او چتا شوا را اخلاس شوا اگه بی نا دا خدا دیک قوم ده لوت علیہ السلام ده غر پا خواکیو آ غر پتاو شو و دیس کانی را پریواتو ای کې پټ شونو بلی دا انکار کوي د معجزینا دا سید اصحاب الفیل په حق کې وي چې دا کاني باغی د بل ځای نور راولي دا دغه مکه ټوله دو ورونو په میانس کې دا دغه نه پکانی وری دیلو چې کوم ځای کې د معجزې ذکر وي نغی ایبل معنی کئی بدل معنی کئی چگه ده معجزین خارج که نبی علیہ السلام معجزوا ده معراج وی ده آغا پا خوب که تلی و معراج تا وی خنه تلی اخوب که تلی الخوص معجزه نده وی ده منکرین دی ده معجزات ده پیغمبر نه دا کفر دے دا سی سنگے جی پیغمبران استل اوز داغی غمرگریو تابدار حق پرس موحدین اوباسی او شریع دکلونا سنگ جی باغی پوری استحضا شیو ونونن موحدینو پورې ټوکې مسخري کې قسمه قسم په نمونه دا هغه وخت نه بدللی پیغمبر ته هغه وخت کې صحابي وي او دلته دې وخت کې وتوابي وي دغه دا مشهور پاوي سره خالد بن ولید چې بنی جزیمه راګیر کړو نغې جزان له نور سنور تلو کلمه ویلې وی یاسو مزا چې به والي چې سبقنا سبقنا هی مونږه ستامر ګریو سوابيان یو مونږ ته سوایما دا نوم زمره بشور باو کلمه خلق له نور تلا اذ پیغمبر دا صفت و معلومو چې دې سوابي دي نو باندې جو زما وای چې سبقنا سبقنا مونږه سوابيان یو ستامر ګریو ويجتنبا من اربعن زن بساتی ده سلورو ناکار عملونو نا اللہ با ده دنیا کے کار کئی دن بخوریگی چه ده سلورو عملونو نزان ساتی من المداہنتی سستی بن کئی بلکه اطمان حق بنا پټي وتر غل عمل ابي الماضي بنا کوي چې ګوره سره د علم نه مونږ او داس نه کوي زکات نور کوي حج نه کوي شروجه میا شراشین بحرین مدین تلل شي وی او مسافر باندې روجه لازم نه ده او تحریف د الله د کتاب باندې کوي تحریف دین وزن ساتي دغه دا ټول سلور واړه مرزونه په دې مخالفین او باطل پرستو کې مداهنت اصل کې د دهن نه دی دهن تیل ته وایي د مداهنت دا یو سببی کته په خپل مداهن نه خدا سے مرګره راشي تا سره کینی هغه تا ته وی چې دا خپل دې کې چا پی د لوکما چا پی و شروع کینو بیا وی چې دا استاد بدن خو ډیر سپور دی پوری که تیل روڑما چدا دل معلش کما نو پدی طریقه بانده ازان تا آسان کی ابی ارو رو دو شیطانه خبری و تشورو کی چدی خلقو تا توحید مبیانا وا تا توحید خلق دی دیستا خیال ساتی ادا خبرو ته شروع کی چراشه چې بوزي زما نازم آباد ته پلاني زه تا گلشن اقبال ته الله کې سوره قدر دی فرجونه سوې ایسی کمرې سوې دلته وایي ته دې تل قرآن بیان دی دا خبرې وکي کین تا وکړو باسي ښه یعنی اغا مایل کول پا اغا بانده لا سوال اغا رو رو نرمول دا کار رنبی پیغمبر سر شروع کرو دا قریش مشران سرداران سنادید اغا برا جمع شو او نبی علیہ السلام تبه گورا منگا ام قریشو یا تو ام قریشی منگا ام عزتمن یا تو ام عزتمن دی نمونگا پتا بانده خوخکار و اتپا مونگ بانده خوخکاری و داسته چه چامینز که ناسته استانه چا پیرشوی دی دا ما کمان راغلی دی دا لری کسلی دی خلق در پوری خان دی دکه جماعت وغیره خو اکثر دا لاری پغالی که نا چه بلاری و سوکتلنو یو سات بیو کاتو ابل بوتوی سکسګوري ودا مکاته چې دا سوک راغلی ودا سړی سوک دروم نا سوک د پارس نا اما کما کبال راج مشوي ناغي و تدامینه تو نه کوله چې ګوره په دې باندې ته پڅخ کاری خلق در پورې خان دي چې دا سوک راج مکړي معزز انسانې په زور دي ملانا بول عزت سور قلم کیوئی لسم آیات کی فلا تو تعلم کذبین ودو لو تدہنو فیدہنون دی دارو جرو خبر ممنا دا دارو جن دی دی خبرو نمانی دی سمطلب دی ودو لو تدہنو دی دا ارمان دی چی دی وکلمون سر لکوٹی رانیز دیشی مونتبلک مائل شی فیدہنون دی بتا سارا نورم ډیر نزدی شی او ډیر با ستا قدر او عزت کوي او توبه دی ته مدانت ډیر خلق په دې کې راغلي ښا هغه پیغمبرانو چې الله مضبوط کړیو اوس مولا سشه هغه ته چې لګون تی مینت ته مجد نشته پجی پاسی تینا اموٹے والاور کی باس بیا جتو سوینو آغا بکی نن خود مداحنت دا پار لوی سبب اگا دنیا محبت تے پیسا دا دیر خلق دی سوس کلو او دا مقصد نی پاتی کلو اللہ تویلو چی ود دولو تو دہنو ویو دہنون دیدار مان دے چیرہ با دیکھ دیبا کلمون سر مرگر تیاو کی مونگ با دست چیز اویلی اموتاو چستا سمت لب دی کمائل غواری نو چتا سوئے نو آبا کمشری غواری نو مونگ عرب خوبوزان باندی مشر نمانو سوکو پتا بازا مشر کو خیر دی تبا دونگ بادشاہی کر کرشتا غواری نچه پا کم خاندان بانده لاسک دی نا انکار بانی دا بیوتا ہووی ہووی نبی علیہ السلام باوی چه انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد زستازو پشان بانده ما ما توحی کیگی دی خبری چه بغیر دالنان بل حاجت روا کارساز نشتا زدغی لرالی گلی شویم زمان مال تاجت شتا نمی بادشاہی تاجت شتا نمی رشتو تاجت شتا ناغی باتی بیا پاسی دو یروی دی نمانی اسی زان پی سلط دکارو باسی پاس باسی دو دارم بیر امتحان دیکن مداحنت پی انسان را دی دغسی کتمان دا حق حق پټول ډیر خلکو پټ کړل توبه دا سي پټ کړل چې اوس نوم د توحید واخلنو خلق حیران شي لکه وی دا توحید څه توي اجه د کتاب کې راغلی دي نه کتاب کې بوله راضي کتابونو اختیار خواغي سره پرې سناو ارساوي سره ای توحید تکی پکی لیکی نو حق پتی سورہ بقرہ کی وی دو سلو اختم بیالیس کی وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اے یہودیان دا کار مکوی کنفا اللہ اسلام راوستو یہودیت ختم تاسو بیا مړی په پړو کاوه مړی سره په پړو کاوه يهوديت بیا خلکو ته سانډاوي چې نن دغه حق دی تورات او دغه حق دی قران کسو کاری او پسې دي دواړه د الله کتابونه دي تاسو بیا خلکو له دوکا ورکو لخه تلبیس دي ته وی کنه چې تا باندې داسې اشتباره ولي چې ته بیا فیصله نشی کولی چی وستو کما دا کار دی یهودیان و آغا دیتا پاتی شو دی وسنو تا خوا دی اخپل کابر داری تاوی خوا کاب ابن اشرف او حویی ابن اختب او فنحاس ابن عازورا او سویف ابن مالک مالک ابن سویف دا دی مشران دی خو نمونه ناخلی لکه استاسو اکابرین خو دغه دی چې تاسو څه کوئ نو دا باغی کوله حق اغی پټ کړي او تاسو یې پټوي تلبیس کوي دغه سی بیا وی 144 کې الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم فَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اگر کسان چې الله یې موږ له کتاب ورکړی خپي جنې دی پیغمبر لرا لکه چې پیجنې خپل پیغمبر خپل پلاران داسې پیجنې خپل ځامن ها یو ډله پدې کې داسې ده چې هغه حق پټي خپوي کتمان کوي دا بقره کې ډېر ډېر راځي 159 کیوں وی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى او کسان چې پړي هغه چې مون نازل کړي دي تا بينات توحید دي والهدى احکام د شریعت او هم ته بیان کړو ګوره اولئک لعنهم الله ولعنهم اللاعنون دلالت ننشی بچ کے دیکھا دی باندے اللہ ام لعنت ہوئی ہو ملائکم پی لعنت ہوئی ٹول او دریم دے ترک عمل بدا ملین وزان بچ کے دوڑا کارنکی چطب ام موحد ام بتا کی بدا عملی وی داو تم اصلی تا نقصان رس ہے د دې توحید نه خو نه توحید خوي چې په ځای دې باندې چې تا توحید شهادت کړو نو تا توحید بدنامي وکړه ډیر داسې وګوره حضرت شیخ سره رابلو کړه مون خو یل ته ډیر کار وکړه تا ته پته شته اسه کار نه وکړې بس کار بسو بس د جمعې شپې لوي یو باندې ته خبر ولېګو چې موږ بس بعد ارزو بیان وکیږو تیارې وکې نو بس لاوړ نو صحبت به وکړو چرګانو الواګانې جمعې شپه به ژوند وکړه ا بیان وکې و شنو د خلکو توجه ټوله دغه دعوتای کنه هغه کې بیا د بیان صفان دي د دواله کارن کی ها مون به پکیا اخوا دې خواشه جمعه تبلانلو ایو دلته کې ډیره کې مون زکو او د سناو کې ها د مسلین صحبت جوړ کو پلانی زیت ازا پلانی زیت ازا زن لا رسوخات و تعلقات پیدا کوا پلانی خانو دا اللہی باطل پرس نو زن ساتی دا خو مسئلی تا نقصان دی دا هم نقصان دی کنا چی تو موحدی حق پرستی او شیخی او تا زر فاسق فاجر ناستی ګیره دا سکړی چې موله ته جوړ کړی هغه ناشتي کلاشن کو پر سره یې غاړې وته ولالي دا خو عزت نه دی بی عزتی د خلق وای چې وای د خومزان نه خان جوړ کړ ولې چې خانانو سره ناشتي نه واخانی کنه ښا نو په دې باندې خلق د مسلې نه نفرت پیدا کی کیره زمونږ ناس په ځای و سره نشته ځکه چې گنجلی خان و سر ناستو، سرپراز خان ناستو، سربیلن خان ناستو، نو زمونگا دے باکی کسا کئی دے سر عمل نکی گی سکے جی مدرسہ سے نو چلی گی، سوچی دے قوانین سر تعلق نہیں پیدا کرے. سورہ بقرہ کی ہوئی 44 کی، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. تاسو خلق ته امر کوي او تابعدارې د پیغمبر سره د سنت بیانونه کوي، دا زموږ خپل ځانونه امیر کړی دي، خپل ته په سنت عمل وکړو. الله وی خپو یېګه ګوره قران کوي، درس کوي، بیان نه کوي، او بل پلا عمل نشتا. بیا خلق تسلوائے غیو پی دیر عمل کئی، تاوی پا خپلا عمل نہیں، غیو پی سا عمل کئی. ذکر پخانو مولان دا مشور اکڑی وا، وی مولا چس وی نو آغا کوا، چس کئی نو آغا مکوا. دا خواه قرآن ویلو اتامرون الناس بالبر، خلق تواہی چې دې کې کامیابی ده، دې کې دومره ثواب ده، اپ خپل نه ترک عمل. او سلورم تحریف، د دین وزن ساتي چې د الله کتاب غلطه معنا ونه کې، هغه اصل مطلب یو سی او ته بل څه بیان کې. ته صحابه په وخت کې او موقع د جهاد کې چې د روم سره جنگو، نو د دشمن ډیر غلبه و، ډیر زیاتو صفونه داسې تړلیو، نو ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه په هغه وخت کې بوډاو، دې صحابه و ته وی چې را تا به یو پخوا یو حمله کوله، زمونگا دا دیر ارمان دی. اگو تا یخو پخواهونو چیزا زوانو ما بدن کی مزور و طاقتو، نوست بزا سنگا حملو کم، پینا نکنا حق پرس نبودا کی، بس علی پریخو دا چی اگا پاس سور شو، اواسی ور اخلاس کم، دا دشمن پا صفونو ورنگی نو دو دریه د دې ځای غاړي غازر کړو، دا سیدا غاړي په بیا را خلاص شو، ټول صفونه ولا تاس نس کړو. چې زبیر ابن عوام د توقات ناغم او اصل پوندې ور کړا، عوام دا سه وکړو، په دا چې پاغه یو گزار شویو په دې وګه کې ور چې څنګه گزار خا. تکه چې زمونی وی چې موږ بیا ماشومان او پلار سره وام مستی کولنو، داغه پوګه کې چې کوم د زخم هغه ډوغل شیو، زمونږه منګول به پکې ټوله راتله، دومره لوی غار وک، داغه ته بدا د رومیانو سره جنگو قادسیه هغه کې نو دې کې او تنو او وي وګور الله وی چې ولا تلقوا بيديكم الى التهلكه، ځان په زور علاقات ته ولي ورځوي، وګور دې ته دا ځان علاقات ته ورځول دي. ابو ایوب انصاری واوري ته ناغو ته وی چې دا آیات معنا داسې مکو کنه، اس نے تحریف شورو کو، دا آیات مونگ تا معلوم دے چو سو وقت کی نازل شیو، سو دو پار نازل شیو، دا خوی پا یو وقت کی پا جہاد کی وقفہ رالا، ولی کلا کلا وکی چوٹی گن تیرا شکنا ردی روز ایشوی چی جہاد نو چتا، نو دی صحابے کرام و عزل کرالو چیرې جهاد اسیم نشتا نو ډیرو زمانه شوی دا باغونه ټول دغه سي شال شوی دی او بیکار شوی زوچی صفایو کو بوټی موټی تلری کو بول ورکو چې کجوریو کی نو آیات نازل شو چې وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تلا پلار کې خرچو کئ او ځان هلاکت ته مغور ځای سم مطلب که تاسو په زموکو پسې شوئ په باغونو پسې شوئ دنیا پسې شوئ خو بس کار و پاتې شئ دشمن بزور ورشي دشمن بزور ورشي حضرت شیخ رحمه الله ویلو چې کله انګریزان لاړنو هندستان او پاکستان یو ملک لا دوی په هندستان کې په پنجاب کې د سیکانو بادشاہي رااله لاور او پینډې او دا زنو کې سیکانو خپل جانډا او چتکړه ولی سو خونه انور سلطنت له نو جوړ شوی نوی پنجاب کومون سره نږدې نه مینز کې سیندې نوی اغا سیکانو رو رو دی سرحد تر امخکلا نوی راواولی دو زمونگ پا کلی رالو توری و سروی نو وقت داسو چی غنم را رسیدلیو زمیدار پا پتوکی غوبل کولیو خاخه و سروی اوی تاسو تا خاخه وای مونگو تا شنگه وایو دری غاخی داسی باقی بوس لوزهی کنن توی زمیدار خبر شو چی سیکان را لیو نو خاخه را واغسته خود دیر دنگهی کنن نو چی سیک با گزار کنن با نرا رسیده دیو پا خیطه او پا خاخه کی وی سیکان وی چی عجیبه کار دی گزار یو کی و سوری دری کی وی سیکانو شکستو خوڑو چیزا من گزار وطن رسی و دی گزار را رسی نو ابو ایوب وی چی دا خو دید پار نازل شد جو دنیا تا مخا نکے دنیا تا توجہ نکے چی تازو که اخلاص یی زن حلاکت تا مغوردویں سیکان خبرو د مسلمانانو نه هغه هوی دی په خپل مالونو په دغوانه مشغوله دي هغه زړه کې خو د جهاد جذبه وکنه ښا نو کنو را وصل نه وانه په دغې باندې ګوره جهاد کو دا مطلب دی چې د جهاد نه غافل کیږي نه ترک عمل عمل پر خودل دی ته وي چې ځان ته موحد وي انور عمل نکی او دغه سي بیا ور پسی لا لا یبتلا باربعین ولی کتا کی مداهنت راغه کتمان راغه تحریف راغه ترک عمل راغه نو تاو پا سلورو سیزنو مبتلا شی دا بیا ختمی گی نا دیکی با ترقی پیدا کی لیاللہ یبتلا بی اربعین چتا باندی ازمیخ او نکلی جی پا سلورو سیزنو بی زجری و ختم القلب و لحوان فی الدنیا و لعذاب فی الاخرہ دا قرآن زواجر با طول پتا باندې چسپانش چې دا کارونه شروع کړم دا عنت دیو کو سوره بقره کې 114 کې ومن ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه مبتدعین دا کار شروع کو کنا چې موحدین را دي نو دی جمعاتونو کې اعلان وکړه چې پنځ پیران پر نه دی غوړې ولی هغه په دې الله کتاب وای کنا بیا دا چل شروع شي نو د قران د زجر د لاندې راغی چې الله یمن ازلم د دنیا بل وی ظالم شته چې د خدای کورونه خلق منی کوي دغه سی یو کم یو سل یو کم پنځوس کې 149 پمن ازلم ممن کتم شهادت عنده من الله سوک دل وی ظالم دا چانه چې پټه کړه گواہی او شهادت اچ د الله طرف نه راغلو شهید الله انه لا اله الا هو دې ته د الله شهادت وې وګوره پټ کو وما الله بغافل عما تعملون د دې زواجر لاندې براشي زجر ته قران زواجر سمره ډیر دي او اکثر په دې لفظ سره دي چې من ازلمو من ازلمو او دویم دی ختم القلب په زړه باندې مهر لګي غواره زړه یې ټول بند شي راګیر به شي په ګناونو کې او دا غیده پر هم دغه مختلف تعبیرات دي سوره بقره کې ویلو اول کې ومیات کې ختم الله علی قلوبهم على سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة الله دغه خلق په زرونو باندې مهر لګولې دي په وګونو باندې هم او په سترګو باندې ولې پردې راوستې دي ختم القلب درځي په نتیجه کې راضي کنه دغه بیا 88 کې وایي وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم اديو بیا وی چې زمونږ زړونه بندي او پردو کې دي ستا خبره او تنزي نزي یادا چې ډک دي د علم نه چې ابن عباس ویلي او ايته العلم الله وینا بل لعنهم الله بكفرهم دا خو الله په دې لعنت کړی زړونه ولا بنکلی په مهر د جباریت سره حدیث نه تعبیر کوي چې دا زموږ زړونه د علم نه ډک دي دغه سورې ساکیم ویلو 155 کې په بما نقضیم میثاقهم په کفرین به آیات الله او قولهم قلوبنا غلف دا دی ویلو کنه وادی ما تکړې وادی ما تکړې کفر یو کو کو الله ولا زړون باندې مور لګاو هغه په خپل وی ما یذکیم ویلو دیار نسم کې تیر آیات کې په مانقزی میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه چې دا وادی ما تکړې نو ما په لعنت وکړه لعنت سو زړون مې ولا تک تور کړو دا موهری کنه دا سی ور پسې سورہ انعام کوم 25 امنو مې استمع الیکا وجعلنا علی قلوبهم اکنتن ای پیغمبر دې دې په کې راشي تا ته موږ وکړي او ستا سره پیدا شي چیرې خبره په حواله کېدا الله وینا وجعلنا على قلوبهم اكنتا ما داږي په زړونو باندې پټه راوستي بنکړې مې ویلا تا ګناونو په وجه باندې زړ باندې کنه ختم القلب دې ته وي تا دې باطل پرستو کی کنه ته قران خبره په بدلېږي الله خبره په بدلېږي دریم ولهوانو په دنیا دنیا کې با رسواشي رسوائی په دنیا کې الهوانو فی الدنیا تاسو مرجه قران کې بیا راځي بقرې نشوروشي فقره کې 61 کې وضربت علیهم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من الله ذلت او مسکنت په دې باندې سم پوته پلیش دا وته نلري کې د الله په لوی غضب باندې راګیر شو غضب او ذلت د رسوایی د پزمیا کې غضب او ذلت او سلورم عذاب په آخرت کې اخو دا آیات کې سوره بقره ذکر شو ختم الله سرا کوم آیات کې چې ولهم عذاب عظیم ولهم عذاب عظیم دې لپاره په آخرت کې ډېر لوی عذاب دي سوره جرازی ان الذين كفروا وكذبوا اتنا اولئك اصحاب النار یو کم سلوی ختم کی وی 39 کې دا عذاب پا آخرت کی لئلا یبتلا بی اربعین چب دی سلور مبتلا نشی کا اربعین لکا سلور نور دی دی سر مرگری چب دی مبتلا شوی نو سلور نور دی دغس جرمونا او گناونا فاغیبا مبتلا شی کا اربعین اتباع الهوا هوا پس بمنده وي استدلال بالآباء مشران و په دلیل کې پیش کړي چې څوک تا ته آیات وي حدیث درته وي نو ته بزر وي چې وجدنا آباءنا انا وجدنا آباءنا زموږ مشران داسې نو کړی مشران وستا دلیلی دریم التشبه مع الله بندیان لبا دا خدای مرتبی ورکے دا بندیانو صفتونا و پا اللہ کی ثابت ہے چاہو کنا اللہ ام دا صدی کنا چی بندل را بدنشتا سرگی و گناہ و مخلاص نتوی چاہو کن اللہ در امشتا کن تشبہ مع اللہ چسنگ دا بندیانو اولاد زامن لون پیدا کین تبوی چاہو دا اللہ امشتے کن بیا وداکار شورو کی تشبہ مع اللہ والقیاس الفاسد او غلط قیاسو نو شورو کی لکد ابلیس اول من قاسف اختعا ابلیس اول قیاس چکړو او غلط یې کړو نا ابلیس چې ویژه د اور پیدا شوې ما دې د خاطینه اور ډیر به تر دې اور پس به تر دې دا غلط قیاس کړو فاسد کنا تبوم بیا دا سي غلط قیاسونه کې قیاس به جوړ شي اتباع الهوا د خواهش تابعداري سورہ بقرہ کی 120 کی اللہ رب العزت پیغمبر ته وی چې د یهود نو سوالی د دین غوسنه جوړی کنا چې تر ډیر د دې سره خاری کې او ډیر وته اعلان کې کنا ولن ترضا انکل یهود ولن نصارا چرې برزان شستانه یهودیان او عیسایان حتا تتبع ملتهم دا غی دا مطلب دا چه دی مونگزان سرا رانزدی کو امرگره کو چه زمونگ یهودیت و عیسائیت قبول کی اگه نخو نی خبر کن انبیاء و توغیب نی کن خوا ایتا سپتاو نبیاء ور پسی وی چه دا یهودیت و عیسائیت امس دین دے ولئن اتبعت اهواءهم دا خواهشات تی ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير کدی په خواهشاتو پسې شوې بیا به دنیا او آخرت کې څوک مددگار نه وینو هغه د هوا تابع دی ښا پیسې د دنیا په سروان دنیا ټول هوا ده سليمان عليه السلام له الله هوا تابع کړو کنه نغی کی حکمتونه ارسمره چیوبا پوچابه کې دا حکمت ویلو چې الله رب العزت خی سليمان عليه السلام ته چې په دې هوا باندې تکیه لګول شي مکه وګوره پری بوزي هوا باندې تکیه نه لګي دا دې اعتماد شي نه دی کنه ښا دې ته ویلي هوا چې دنیا پرستی دنیا سره محبتي ولې عوام دا څه شي دي چې انسان یې نشي راټینګولې او قبضه پې نشي کولې ادا دنیا هم دا څه شي دي خلق ډیر زور لګاو چې راټینګې کو او قبضه پیو کو خو هغه ویسه زه په تا باندې قبضه کوم ها ته په ما قبضه نشي کولې بعدواله ته په ما قبضه نشي کولې سوره مائده کې ویلو 48 اته سلو ختم کې چې نازل کړي موږ ته باندې دا کتاب بالحق فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم فایشاد په سمزه فیصله به قرآن باندې کې د الله کتاب باندې دینه په لچري او ټول خواهشات اتباع د هوا مکه دغسی اور پسی آیات یو کم پندوس کے غیقی امویلیو وانحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم وحذرہم لذین یروکا زانتی اساتا تخوائش تابداری خوا ہم اب یاو توی سورہ جاسیہ کے اور سورہ فرقان کے چدا سرے توخے ماں چدا تخوائش تابداری کئی جیسی اکی امویت لسم کی اٹھا رکی تئیس کے آیت تا نمبر سید تئیس کے درشتم کی ہوئی افرائیت امن اتخذ الہو ہواہو ستا خیال دے سلیتا چیغ اخپل خدے ہوا هوانه خدای جوړ کړی دی اتخذ الاله او هوا او وضل الله ولا علم سر دې علم نه الله گمراه کړی او ختم الله سمعه او قلبه او جعل له بصره شاوه روند او کون دې واستو فایشتہ به داری چې سکه غړوند او کونی کنه فمن يهدي من بعد الله دې ته وسوک هدایت کوي ولی اللہ و تنشی کولی اللہ کولی شی خواه و تنکی کنه من بعد اللہ یادی دا اللہ نا پس یادو چی سوک و تا کولی شی اگا خو گمرا کرده نا با تسنگ هدایت کئی ابل سوکشتی نا چی دتا هدایتو کی دقا آیت فرقان کی مراغلی و تریالیس کی چار آیت امان اتخذا الہو آواہو ابا انت تکونو علیم وکیلاً اے پیغمبر توزی موارشی دد ہدایت ام تحسب ان اکثرهم يسمعون و يعقلون یا تدی خلق ته جګور استاد داخل دی چې دا ډیرو خيار خلق دی دا ډیر عقل مند دی دا ګمان دی اکثرهم يسمعون و يعقلون انهم الا كالانعام دا ډنګر دی دی باندې ته انسانانو ګمان کوي باطل پرس دا مقام اتباع الهوا سورہ یاسیہ کی چراغ لوت لسم اغداو ثم جعلناک على شریعت من الامر فاتبعها اے پیغمبر اتما پہ یو شریعت باندھ راولی گلی نداغی تابداری کوا ولا تتبع احواء اللذین او دت خواهش تابیداری بنکے اتباع الہوا دویم دے استدلال بالآبا داد بخانو خلق دلیلو چتا به ته دعوت ورکم هغه بزرګ مشران نوم واغستو چې هغه موږ دا نه دی اوریدلینو اباو پسې دل تک سورہ بقرہ کی 170 کی فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا چې قرآن او سنت دعوت او تور کړی شي وینه مونږه خپل مشرانو پسې مونږ نشي گمراه کولې وي حدیثه گمراهي وي دغه سي سوره مائده کې 104 کې راغلی وي اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا دړي ترقي ده وی بس زموږ لپاره د خپل مشرانو دین کافی دی حسبنا ما وجدنا عليه آب چاغي سکړي هغه زموږ لپاره پورا کافی شافي دی بس ننوم دا خلق ټول په دی باندې گمراه دي خو ته وتا یا ته وی غي وای چې ته خو پوی دی مشران له غي نه پوی دی او د خوار چا ته ویلی چې یو بدعتي سړی پلا ازي او هغه موحد شي ناګه یې ستړي راګراني هغه ستړي راګراني پلا کله چې په منبر کې نه کنا ایا دغه خلکو سره درس تدریس کوي کنه نو ارسوک بوته وي د پلار نامشره تا پلار نه پويده ته داغه نه خپويږي هغه لم نو کړي تا داغه نه ډیره لم کړي نو داغه چې ستړي راغنه به دې څه جواب کوي نادر داسې وکړ دغه جواب بوله دي خلکو ښا ظالمانو دې تنکاتو چې دې مونږ ته سبا یان دي دې پریدا خدای چې سوي نو دا سدي دا حق دې کنه دې دا الله د کتاب خبرې دي پیغمبر د سنت خبرې دي نه بدغه تنکاتو خپلار به وته یادو دا دې خلق حال استدلال بالآباء او دریم تشبو مع الله ګور الله له بند صفات ورکي د بند صفات څه دي بلار او زیه نو سه کړه وسه دا دیو بل نه پیدا کیدل حدیث وی سوره بقره کې 116 کې وقالو اتخذ الله ولدا سبحانه دی ویلو او کنه د الله مولا څه کنه په خلق به یو دغه بني ای ظالمانو بندام ته جوړ کو دا خو بندیانو اولادی او د اولاد سره غډيري خبرې دي صرف ولادان خو نه دي یا به نور مستاسو نه تپوس کیږي چې وعده کړو بیا به دا تپوس کیږي چې وعده چا سره کړو بیا به دا تپوس کیږي چې مکان یې کم ځای وو بلډینګ یې کم ځای وو دا خو یوازې ولادت نه دی خبره یو کې ور سره څومره کفر راګیری دا ټول تشبوه مع الله دا بنده تشبیه کوي د الله سره ځکه خو بیا ویلو کنه سوره مائده کې اتلسم کې وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه موږ وی ټول الله زامن یو ذل الله محبوبانینو بیا پیغمبرانو د بیا بیا ویلې اتخذ الله ولدا سوره یونس کوم 68 قالو اتخذ الله ولدا سبحانه ویلو دی چلام ځان له ولد نیولې او قتلې دی سبحانه هو له سر راضی چیو پل اللہ تاستوی چی سبح دما پاکی بیان کا نا پاکی دسن بیان کی خود دین کا نا چی ولد ولا نشتا شریک ولا نشتا معاون ولا نشتا، ضد ولا نشتا، مثل یې نشتا، نشتا نشتا. سبحانه الله الذين پاک دی بل له ما في السماوات هو الغني. هغه به نیاز دې زغا ولا تساجد تران له دا خلق چې دی دي ته پوز له ندی راغلی. اوس قالوا اتخذ الله وقالوا اتخذ التشبه مع الله او سلورم قياس فاسد. قياس فاسد د حق په مقابله کې، توحید په مقابله کې وا قياسونه کوي، غلط قياسونه وکي. هاو تو ته وی چې ګوره لا واحد لا شریک دی، الله هر څه کول شي، مخلوق هیڅ نشي کولې. نو دی وسوي ولي وي دا نام کانات خدای جوړ کړی کدا بنیانو جوړ کړی چې ته مخلوق هیڅ نشي کولې. دا دنیا کې چې کاروبارونه درانو ادا لوی لوی جهازونه دی بحری دا اللہ جوڑ کری دا بندیانو جوڑ کری. نو قیاس فاسد مکو کنخا دا اللہ دا شان سر جکم کارون لائق دی نو آغا اللہ کئی. او تا قرآن نیویلے سورة انبیاء چواللہ خلقکم وما تعملون الله تاسو پیدا کړی تاسو دا کارونه دا د معتزله او مذهب دی چې غوی چې نه انسانم خالق دی د بعضی هغه کارونه چې ده په اختیار کې دي نو دې دې خالق دی وی کنه ښه کدی ځان لسو کور جوړی کزان لسو خوراک سکاک کئی کسو کئی داوی دا دے خالق دے خوا. ہاں کم کارون چیزا پہ اختیار کی ندی لگا او دا کی دلو وی خی دلو بیمار کی دلو صحیح کی دلو ناغا دا دے خالق ندی وی کنا دا بعض اعمالو. او زمونگ مذہب دا لسنت والجماعت دا چیزا طول اعمالو دا قرآن عمومات پا دی بانی دلیل لے تو سر فاتور کہ اللہ وی هل من خالق غیر اللہ بل خالق سوک دو هل من خالق غیر اللہ بل خالق شتے بغیر دا اللہ نا تا عرص اللہ کی خوا اس دا سے کئی پخپلا بغیر دا اسبابونا اس سر دا اسبابونا کئی اگا مسبب نہ دے سو نو مسبب چاہتا ہوئی چا اسباب پیدا کئی نو مخلوق لے اسباب پیدا کری دی چه بدی باندې کارونه کوي. حقیقت کې خالق الله دې هر څه دي قیاسونه کوي. قیاس فاسد دي ته وي تا وراشي لکه سوره بقره کې وي اخري 275 کې د سود په بار کې سود خور چا په قیامت کې پاس وي نو کما یقوم الذی تحبط الشیطان من لمس دا سی و پاسی دا قبر نا چلک دنیا کی او سڑی لیوانیشی او کنا خلقوی پیریان پی ناس دی آغو چتی در اخلاسی دو سود خور با قیامت کی دقس دا قبر نا پاس دی دا اولی دا دماغ خودیر خو دنیا کی خودی روغو اللہوی دی روغ خودی و خبر کلی وان باغی سر اعتماعی توازن خراب شو دویلو چه انما البیع مثل الربا دا تجارت دا سود پمین کیسا پرخ دے چه تاسو اے چه تجارت حلال دے و سود حرام دے تا خو یو شے دے انما البیع مثل الربا گورا الٹا خبر اکلی وازکا واحل اللہ البیع و حرم الربا الله تجارت حلال کړی دی او سود یې حرام کړی دی وی یو شی دی بیا دومره زور لګی چې نماروړي اته مشبانه مشبابه یې جوړي مشبابه یې نه مشبابه جوړي دا قیاس فاسد. سورۃ یوسف کې مراغلی 77 کې چرور د یوسف علی السلام د غلا په کیس کې ونیو شو هارون یې ملامت شو چې ناغیوی چې این یسرق فقط سرقا خله من قبل کده غلا کړی نو زه کده خبره سره ناشنا نه ده چې ضرور مغلا کړی او پخوا نه خبره ده چې ورور غلا کړی نو بل به مغلا کړی دې د قیاس فاسد وې د دې خو اصول نشته نو دینه وزن ساتي په دې با مبتلا شي اتباع الهوا کی وراشي استدلال بالآباء تشبه مع الله قياس فاسد دا دغه خلقو عادتونه دي کنه ها چې کله دې ټولو نه ځانو ساتو اجه مخ کې ذکر شو نفهم ته نه به 40 تبان یو په یو سلور سیدونو باندې امتحان کیږي وسخه امتحان اصل کدای په مسلمان باندې چې کله د حق پابند شي مضبوط شي سنجیده شي کنه زبان دې الله امتحان کوي په سلور خبرو ښا چکلک شي امتحان دې دې پاره ملامت الاحباء ستا په خاني مرګريو چې تاسو سره سخي سرولیو غریب دې ملامت کوي یلکا تاسو یې ته چې زموږ نه جدا شو نو کوم په لاله دا دې کوم ځای کې دا خبره زده کړی یا غریب دې ملامت کوي نو ملامت الاحباء شماتت الاعداء دشمنان و دربان دی خوشحالی کئی وطان الجحال او جاہلان و در لپی غورو نظر کئی و حسد العلماء علماء سر حسد شروع کئی دا سلور دی پدی با امتحان راضی پار حق پرس باندی ملامت الاحباء اللہ وی صورت نام کی عاقبات چی شروع کی گیا ولی عاقبہ پا کدا دا تریپن دریپن دوستم کی چا اللہ وی داش دا پخوان دا سراغلے دا وسنے خبرن دا وکذالک فتننا بعضهم ببعض لیقولو اہا اولائی من اللہ علیہم من بیننا الله یو داس امتحان کړی د مونږه د بازي په بازو سره د حق پرستو او باطل پرستو سره امتحان ولي دي سوی دی وی اها ولای من الله علیهم بینا په دې باندې خدای احسان وکړه ادي موحدین شو همغه پات شو مونږه مشرکین شو ها دې باندې خدای احسان وکړه ملامت کوي کنه ها حلال ته جواب کړو چې الله خپوي کنه ها الیس الله بعالم بالشاکرین قل الله شاکرین او کافرین نه پیجنې دا شاکرین او کده نزدک الله ول توحید نصیب کو الله ول ذمر ال نعمت نصیب کو اته په ناشکر خلقو کې نتا ته نه نصیب کوي دا خو الله شان دې داس د امتحاني سورې هود کې موږ صالح عليه السلام واقعا کې وی 62 کې چې کله صالح عليه السلام خپل قوم سمودیانو ته مسله وکړه ناغي وی هم شرانو کنه ډیر خپه شو کې ناست او یو ساته خو سرونه کته کړیو او بیا وی چیرې زمونږه امید خراب شو زمونږه امید د خاور سره ملاو شو ولی یاره مونږ دې صالح ته ډیره تموا سروا زمون خو نور د دنیا کار برابر دی کنه زینوم شتا مال شتا دولت ستار شتا او په مونږ کې علم نو مونږ وی چې زدارا کې خدای کې عالم پیدا کړ دارالا خاندان کې الله عالم پیدا کړ نو دا کاروم پوره شو مونږ په دې تمو چې دې عالم شي او دې زمونږ د خاندان یو عزت شي وسغرار نو دین ته خپل اړه میکړي وی دا تاسو چې څه کوین دا شرک دی یا خدای پاک. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. اي صالح تخب منك زيد امید وي مخکد دینا دا تاکم مسل شورو کړه اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا توس مون منی کې دا غسنا چې مون مشرانو به عبادت کوو نو سمون خپل مشران فریدو او ستا خبره پسی شو داو بل دین دیوی قد کن تفینا مرجوان زمونگا امیدو نا دی خراب کرمون خستان داو امید نو ملامت الاحبان اغیبا دی ملامتا کئی وسم دا حال چلکا تا تا کم دی تتلی بل دی مدرسا نو جوڑ کنا بل دی که عالمان نو کنا کناری نه پویدو ری کتابونه نو ویلی چې تلانی نو ز شر زایل لاړی شماتت الاعداء دشمنان به خوشحالی کی شماتت الاعداء ولی ته چې مسله کینو خامخه شور از وګ پیدا کیخه یومات کې بخوا شور از وګ نو داو چې موحدین رالو قرآن راواغستو ادم انبر اغا سلکه توخاتو او قرآن شورو کو پچه غا بانده نو خلق دیوی دا بلی را پاسی دا حلکه مکو دا خبره حلکه دا چه راوسته دی وی تپوس نکوی او مولان راولی ورگا چه دازه که اشتهارو لگو ورگا چه دازه بوٹ بانده اولی کو چې بغیر د اجازهت نه و شور زوګ به جمعات کې هر وخت کې جوړ دا اول کې دا چلی کنه ها نو په لږ دشمنان به خوشاله شي چې وګوره کنه خپل اني خدا سي چلو ته کې جمعات نه وشاله دا وی دي ټول دا سي دي ها دې مشرانوم دا سي دی ونی غونتی وخه یا سره مشرانوم یادې کنه سوره توبه کې الله وی 50 کې ان تصبک حسنۃن تسؤهم وان تصبک مصیبۃن یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. اے پیغمبره کور سیتا تا خوشالی نو دی ډیر غمجنی دی منافقانو بیا پاغرز باندې ډوډې نه خوړه مدینه کې چې نبی صلی الله علیه وسلم چرته فتح وکړه کنه ادا یا خلق ډیر راغې یروی دی یمن نه خلق راغې دلی دلی ایمان راوړو عبد الله ابن ابی بوی کور بچوتا نشکره به پلتاو وینه خورم ډوډه هلکا دا چل وونو ها ډیر بغم جن شو وین تو سیب کا مصیبتن اکتا ته بس تکلیف ورسی په دې دین کې يتولوا وهم فرحون يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل وي سړی مونږ ته ویلو چې مزه نشه کولې ادا سي خوا کنه خوا نو بس کورونه تدې ډېر خوشاله وي چې خو چې دغه سي په حد کې تکلیف ورسید د حدیبیه نو واپس رااله عمره او نشوه دا منافقانو په مدینه کې بیا کله به وي زای چې مبارکي ولا ورکو دا عمری کنا یا خدای تو دا حق پرست بول دا ټوکی مسخری شوی کنا خا شماتت الاعداء تعن الجهال دریم جاهلان خلق با پی غورونه ورکی جاهلان خلق بسوی غریبوی دا سړی ګمرا شوی دی دې ارزه ته چتلې خو چا ګمرا کړې ښا پدا سي مولا پېښ شوی دی چاته چا قاضیانه او کسو هغه چې ته پیښ شوی ده دا سوره عرب کې مرضی سوره هود کې نوح علی السلام تعهود علی السلام تو انا لنراکا سوره عرب کې شپږم آیات کې وی انا لنراکا فی ظلال مبین مون خام حاوینو تعالی را په کار ګمره کې او هود علیہ السلام تیویلو اصر احود کی ویشتم کے ما نراک الا بشرم مثلنا وما نراک اتبعکا او ویشتم آیات سورة نوح واقع نوح علیہ السلام واقع آدھا نوینو تالر جستا مرگرتی آکڑی دا مگر آچا چی ارازلونا پا مونکی کم رزیل خلق دے ناغتا سر مرگری شوی دا دین و خلق زان ساتی رزیلان دی حدیتا زان تپریخی دی مکاو گورے دیو دی رستو دا سی پیمانا کی تا تا دی ندی معلوم وی مونگ تا معلوم دی دا دا جاہلان و تان لعن حسد العلماء علماء با سر حسد کی اسے وچ پوچ خواہ با سر حسد کی نو قرآن تسلی ذکر کی ذکر داری را سخت ای ولی کتا سر خلق مرگری پرس کامور و پلار در سمی لکوٹی وچی ملاووی کنا چنا نه دا دی غلطی خبرې کوي دا خود معتزله او مذهب دی دا دې کوم دی کې علم کړي نو خپل بدن واړی هغه بدن خلاف شي او قران وی سوره شورا کې سوار لسم کې وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دا علمان چې د حق نه جدا شوي دي سره د علم نه جدا شوی دا ولې دا د زد دواجنه دی په خوانو به ځانو وړیر کوشش کوه او ماشومان به د محلی ځان ترجمه کړی ولې اوس خو بګی دا بعضو کې چې قاری سپ ته والے کی بلته والے کی غیب ول چاته نه والے کول ولې هغه په کې دا فکر کاو چې کوملک وړیر قابلو دا غی سره وشپار او دا فکر وو چیره چرته علم شروع نکی ولی چې دې علم وکي زمون کار به خراب شي په مونږ چې کومه پرده پراته ده او کومه قلایی را باندې دا قلایی خو به زمون نه لري شي چې هغه به قران ختم کنه هغه ته وی چې بیا شروع وکه خنه درځي تعالی اګه هغه به چرته ده بد نو وی چیزو کتاب شروع کوم دسو کتابو دا مونگا سلوی لگی چیتا کتاب شروع که دیر بے اوزو رخا ستا کتاب تو ساجد تے کتاب شروع که چی بیا مونگ تخ پیارا میں که امامتی را ناخلی نوے پر خود علم تا دا ولی بغیم بینام دا پورا زدو پدی کنخا دا یا تون عزیز پار دی شورا کې او سورې جاسیه کې ولسم فمختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم د زد وجنه اختلاف کړل نو ښا سورې بقره کې 109 کې ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا ارمان کې ډېر د اهلي کتابو نه او ډېر د مولانو نه چوالې تاسو پس د ایمان تاسو نه کوم په لام والی کفار اچ بیا کافران شي کړه ولې دې غزور کار خوخ دی ښه دې سکار نشته چې خوشرکو نن دې ډېر خوشاله او پاغه وخت کې کنه ښه چې دا مسله به کې نو قرآن چا نو بیان کړي نو الله ګواځي چی ما استاز با چزبر گمی آشرالا نو خلقو تبعیوی چی سوک سوک بزی مونگ سرا پیر بابالا زان سام که یو تاگم آغاز اللہ ری خرچی مرچی نو گور زان سرا بے خلق تیار کلو روان بشو نو بے بے اتوی ویرا پیادا خده چې ثواب وندي روشي په دې حج روان دي نیما استاد ومخ کېو د ممند دا پګړې به والی و دا کوله پکې و امخ کې روانو او خلق بوار پسی او پیر بابا علا بدلو در دی خوشحالی بی کنخا پا زورو بی خلق مشرکان کول خوا حقیقتا بیالتا کی چلو نخو چی تستس سوال کئی دا چلو کن کانے او تڑا پڑا بے کی پا ماچس کی تستس سوال کئی جارو را والا دا سوال کئی دبو تا بیا چلو نخو دا شرکو حسد العلماء اچھی واب ہے اولی دے چھ پلانی دے کی چرتا سو پیدا شوی دے ہو قرآن بیانی ہو خلق توی چھ اللہ یو دے اس سوک سنشی کولے اولیاء کرام سنشی کولے اوہ دا او اس سوک دے دا خواہ بیر آگا لے چھتا دیر لوی حسد دا مسئلہ چھ دم رئی سارا شوا اسم در دی پو جبان دے خوا دکہ خلق ملانو تابی اوغی تجماتون نا گورنر هاوس جوړ کړی پکې ناشتی او چې هغه سوینو مشران خدا غسیو استاد و ارنګو هغه به خامخه خبره منله چې تور ټکیرا ته هولې کلمې را ته ویلې ده او چې ماشومان شو پیدا شونه باندې را لې ویلې ده او چې بیا هم رشتہ کوله نو کوئی دن نکاح را لکړې ده هو هغه اغه مکه پکې یو وټونو ته ولاړو نا ویل انکو چې ما په ځامن زو نکړی اماله وټ را انکو نو هغه مونږ نو ته نه بخما نو خلق یې جزان سو نو ټول ولا وټ ورکنه یې مونږ نو خرابې چې سوم کړی دی کنه د امتحان برازي نو په دې امتحان کې وسی وعتا سمع ابی اربعین تبا پسلور سیدونو باندی منگولی کلکی ساتی نو دستا دا پاس کی دو دا کامیابی دو سبب دی وعتا سمع بی اربعین دا موحد با پسلور سیدونو باندی کلک منگولی کلکی بالکتاب والسنت والاجماع والقیاس الصحیح دا دونگ دا لسنت والجماعات اصول دی اصول دا شرعی اصول لفقه دا سلور دی کتاب او سنت او اجماع او قیاس صحیح ای خلق سردانش تا قرآن باندی ولی زکا سوره عمران کی ویلی 103 کی واتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو منگولی اولا گوی دا اللہ پرسے باندی طول پا جمعان د یو یو تن کار نه غوري د اجتماعي کار دي جمعيان په جمع باندې ولا تفرقو جدا کیږي ما او جمعيان کی اشاره دي تدا چې کوم خلق په قران باندې اعتصام وکړو د دې اتفاق راغی د اتفاق بیا نه ختمي ښه جمعيان او چا چې نه کړل نو هغه وټول مرده غسي واتصمو بحبل الله جمعيان سورة عرب کی مو 170 کی والذین یمسکون بالکتاب فاقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین اگر خلقا چی پا کتاب باندی لا سنک لکڑی دی فاقام الصلاة بیلمازا ندی سنگا چی عقیدن و عمل ورسر دی اللہ ویدد مصلحین و اجر نزائکم داخل مسلحین دی دی اجر نزائے کوم سورہ زخرف کی ویلی اتریالیس کے امر گورا فاستمسک باللذی اوحی الیکا اے پیغمبرا تھامے رک لسنک لکا پاگی قرآن باندی چوہی کولی شتاتا امر دیکھا فاستمسک باللذی انکا علی صراط مستقیم دا صراط مستقیم دی چې ته پیرا لېګلې شوې دنیا ته بل کتابه هر حق پرست الله وی چې قران د الله سن لري نه کی دا ستا وسله ده د لوی jihad دی او په سنت باندې منگولی کل اکول سنت تابیداری کل لیکن سورت اہل عمران کی ہوئی 31 کی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ او آئے وطا کتاسو اللہ سر محبت کوئیں نو آئے چھ دما تابیداریو کئیں دا یو ذریعہ دا کنخا چھ دما تابیداریو کئیں انتاس تبا کم مقام ملاوشی اعلا مقام تحبون اللہ خو ادنا مقام دے چھتا محبت کئی دا اللہ سر اعلا مقام سدے یحببکم اللہ اللہ وطا سر محبت کئی بختورا یحببکم اللہ دا مقام تا ته صحاسی لیگی پہ اتباع دا سنت سورہ نساء کی امویلیو یو کم شپیت کی یا ایو اللذین آمنو اتیو اللہ و اتیو الرسول اولی الامر منکم دا اللہ تابیداریو کے چی قرآن دے پیغمبر تابیداریو کے چی دا سنت تھی سورہ نساء کی امویلیو 80 اتی آیات کے من یتوع الرسول فقد اتوع اللہ کسو کتا پوس کی چیرم دا اللہ تابیداری کو خمونگ تا پتا نشتا دے چی دا اللہ تابیداری سنگئی نا سورہ نساء کی وطاوئے چی من یتوع الرسول فقد اتوع اللہ چاچی دا پیغمبر تابیداری اکڑا نا دا اللہ تابیداری اکڑا دا تپوس مکو ہے ارسوک چیخا ذکر دا اللہ تابیداری مونگ تا علم نشتا نو اگا خون دے راغلے چی مونگ تا دن خول دے مونگ تا بیان کر دے نا اگا پیغمبر راغلے دے خواہ نو پیغمبر مونگ پی جنو دا اگا یو یو سنت مونگ تا معلوم دے یو یو سنت نو چی تا تا سا معلوم اگی پسی بزی کنا مجھول پسی خوبا نزی نو ذکر من یتوعیر رسول ہوئی خواہ شرط ادا جوڑ کو او دا سنوی چی من یتوع اللہ فقط اتوع الرسول نحنا دا اللہ تابیداری بسوک سنگا کئی چی علم نشتا دے دا خود پیغمبر تابیداری سانشوا چی دا غیو یو سنتو دا غیو یو عملو یو یو قول مونگتا معلوم دے دا کولی شو کنخا اللہ وی چی دا کولی شو نو بس زمان تابیداری پکی را لخا پا مفتو کی اتباع سنت وکے اجماع صحابہ کرام په طریقه باندې وزیم اول اجماع معتبر امت کې د صحابه کرام مجتهدین دی ټول څوک مشهور دی په اجتهاد سره څوک مشهور ندی کنه دا مطلب نه چې نیوازه حضرت خلفای راشدین مجتهدین یا یوازه عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس عبد الله ابن زبیر عبد الله ابن مسعود او حضرت انس حضرت عائشہ صدیقہ دا مشهور دی په اجتهاد سره دا نه چې غنی ابو هريره مجتهد نو ابو موسی مجتهد نو ولی نو خو مشهور ندی په اجتهاد سره څوک مشهور دی څوک ندی نو دی اجماع دا کنه ښا سورہ نساء کی ویلیو 115 کی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین دوڑا یو ذکر دی چاچے خلاف دو پیغمبرو کو پس داگئی چی خوط علم را گئی خوپوشو چی دا سنت تھی دا سنت تھی او بیا تابیداری اکڑا خو بغیر دلار صحاباونا بغیر دلار صحاباونا نو د دوالو حکم الله وی سده مخالفت د رسول او مخالفت د صحابه کرامو د دې سزا سده یوا چې الله وی نو ولیه ما تولا او نسلی جهنم چې کوم په لذینو زیده زو به جهنم ته بوزما د دوالو داسې واجب شو یو شانتي په مونږ چې څنګه اتباع د رسول واجب ده دغه سې اتباع د صحابه کرامو اجتماعی عمل چاگی کڑے خواہ اب موږ داسې لازم دینو انفرادی کی بیا ځان لخبر دا اجتماعی عمل داگی چی دیں آداز حضرت شیخ دا درس کې د کتابونو ذکر کاو کاو به ویچ امام مالک د مذهب یو عالم دی ډیر مشهور هغه کتاب لیکلو بس هغه اکثر نوم پته ان لګي زمون نه يرشه بهترین کتاب په بدعت باندې اوی هغه ویلو داولنا چول بدعت په دنیا کې اتره کاته تراوی دي ته به اول ویلو کا بدعات دي توي کنه ولي چاکړی نه دینو صاحب کرام عمل نه شي په دې دغه اجماع په دې شلو رکاتو شوی ده د پیغمبر نه خو نه دي ثابت نشله او نه اته دا وزوک نشي ثابتولې که ثابتي نو قيام الليل صلاه الليل و ثابتي د تهجد نه تراوی جوړ کړی دي څوک چې دغه تراوی وای کنه دا وی په نس باندې په کوجه کې اونکی افروجه کې اونکی دا وی تراوی پهول دا کتاب ډیر ضروری او نایاب دی اوس یا کې دی چې مرکز کې هیڅ معلومات یې صاحب کرامو اجماع په سو باندې شوی نو هغه په مونږ باندې لازم او واجب ده سوره توبه کې مو 119 کې یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونو مع الصادقین ای مالو د الله نو یریګه د دې رښتینو خلکو مرګرتیا وکي او صادقین با سوره حشر کې راشي مهاجرینو ته ویلي صادقین هلته راشي دغه سی بقره کې مو 143 کې وکذالک جعلناکم امتا وسطا دغه سمه تاسو ګرځولې په دنیا کې یو امت عادل ولې د عادل مطلب دا چې تاسو خلبره په خلق باندې لازمی کنه سلورم قیاس صحیح قیاس ښا او قران د دینه ډک دی سمرا یا تنری قیاس صحیح چیغا وقت کی منگلی کلیو حضرت شیخ نو بیشمار آو چی ورپسیشن ٹولو از بے پتی رکلا و بیام ندی راغستی دور اسو تسام نشو قیاس صحیح لکا مثال سورت مائدہ کہ اللہوی من اجل ذالکا بتیس کی کتبنا علی بنی اسرائیل دا دیو جنا چی قتلو شو ظلمن نمونگوی پا بنی اسرائیل باندی تورات کے قانون اولی کو چی من قتل نفسا بغیر نفسنا و فسادا فی الارضی فکرنما قتل الناس جمیعا نیو پا کی دغا دلیل چی من اجل ذالک علت موجود شو نمونگا حکمو کو قیاسوی دیتا چی رد فرع اصل تا دو وجد علتنا او د پاره د حکم دا مطلب دی علت څه شو قتل شو ظلمن او حکم څه شو چې كتبنا علی بنی اسرائیل موږ ته قانون جوړ کو چې دې د پاره قانون پکار دی حدود پکار دی یا بیا ور پسې وي چې من قتل الناس بغیر نفس فلرض او فساد فلرض کما کنا ما قتل الناس جميعا دا قیاس نه دی چلانه بولې عزت وي چې د یو نفس قتل داسې دی لکه د ټولو نفوسو قتل نو قتل د نفس واحده اصل شو قتل د نفسونو فرع شو او علت مشترکه دی چې بغیر د فساد نه بغیر د قصاص نه ظلمن شو کنه ظلم دا پکې علت نه حکم راغی داسې ډیر راځي قران کې قیاسونه خو اجمالنی تفصیل ته خامو خا ضرورت سوچ او فکر واړی سورۃ النساء کې 83 کې چې د منافقانو د عادت چې او خبر راشد مرکز نه یا د یری یا د امنی نو دی په لارو کې خوراکه او پلانی خبر خو نه کنه چلو شو خبر وو اج سوزه تر راسي ټول دنیا ته نه خبر شي او روایت دا دی چې من کتم سره بلغا مراده چا چې راز پټو ساتو مطلب ته ورسی منافقانو کله راز پټ ساتل شي اخو ماته دمامي وي ماته دمام چی کنه هغه کی خبر کم ده پاتې کی نو الله وي ته سوره النساء 83 کې واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم کله چې خبر راشي د یری یا د امني د منافقانو یې خوري په لارو کې داس نو پکار کدي واپس کړي پیغمبر ته مشران ته لعلمه الذين يستنبطوا غریبه په پوښیو کنه رد ستوي قياس توينو رد الفرع الى الاصل لعله مشتركه الفاظو کی داسی دلیل لبازو کنخا یا سورہ حشر کی دویم آیات کی افات بیرو یا اولی الابسوار اعتبار دا غیتوی نخا اعتبار دیوشی نبلشی معلومول دلازم نملزوم و ملزوم نلازم دیتا اعتبار ہوئی دا صحیح قیاس تکن دا بستا دلیلی پری سلور باندی بیات سام کے مع اربعین تسلور و سرنور دی اگر خو بالکل دا استدلال باب دی او دا باب دا اخلاق و دا اعمال دی مع اربعین و دی باندی بی اعتصام پکاری الاحسان و مع الناس خلق سر احسان کل چی سمرستان کی ترک الفحشا او فحشان وزان ساتی بی حیائن وزان ساتی اما امر بالمعروف و نهی عن المنکر تسلور و علوستا پا عمل کی نالب کار کامیابی گی الاحسان و مع الناس سڑیرو حق پرستو بدا سکول چمال بو سرڑیرو کنا امب موحدین و علماء بو امب مالو سرڑیرو ادا خمرس صفت تے خصفت تے گورا چیغا شاعر وی ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا سخاست د دین او دنیا دین او دنیا دواړه چې یو ځای شي اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس بالرجل او سنا کار دي کفر چې ورسره افلاس می فقيري او غربي غریبی شی لپنگی شی ناسا ناکارا کارا دکر دیر مشرکینی کنخا چون مشرکینی ام چنگڑیانی بنگیانی ناسم را ناکارا کار دی حضرت شیخ دی پینڈائی چوکا نا نو پا دی چل باندی خلق اروخ بدا آغا میل مانو ورسر بے خواهشا خلق راو بالا اصلا دو چی بے خلق مالو که دیم رازمی المستیع بے اوکلان بس اگیو بیاوی رفت شیخ سیبو دبر دست سلی دیم تو اللہ دی سکی نا کنی پنجابیانو که چا کار کولیش پنجابیانو خدا کارو چی په ګجرات کې واشای نات الله شاه بخاری رحم الله کله په منبر ناستو او بیان به کونو پنجابیانو به وی آه شاجی آه شاجی ولې هغه بیان بوله خون ورکاو کنه دا ډیر ناشنا ترازو یو ځل سورته هود آیاتونه وی نکیرهم واوجس منهم خیفه پنجابیانو به وی آه شاجی آه شاجی اچی جیل تا بللو نو بیا بیوی واح شاجی واح شاجی پا غزه بناستو گره پاسی دلی بنو خو دا آه نه به واه که نه آه شاجي واه شاجي دا پنجابیانو دین دی خو چې پیدا شي پکې که نه هم ډېر ناشنایي نه دا د الله شان دی لکه د شیوخ استاد چې و حرفانی مولا حسین علی رحمت الله علیه ناشنا عالم کنا ادا سره د خپل استاد دعا عمر ګریشي رشید احمد غنگوی رحمت الله علیه سره هغه بیمار شه نو نور طالبان ته لاړو درمغه او دې تنته او ته ډیر مینته کو چې ځان له وخت مخرب وا او زما پته نه لګي خیر دې چې زه جوړ شم نو بیا وتا تا هغه یې نه زما ستاسو خدمت کومه نارسوم را خدمت دی چیو که ناغر روخ شو صحت راغی کنا اگوی اوس با در تسبق خیمه علماء خدا بل شندکاری کنا خوا کلاسی دلو در پاس سبق خی او کلی دلو در لان دی خی نبت داسی و تا قرآن خو چی اللہ اگوی که دوم را خیر واچو ناغر کلی دی وان بیچرا خوزمشتی وان بیچرا دغه زمیدارو خلقو کله پخپل به پخپل زموږه کې جوار دا غنم او چانا دا کرل پخپل به سمبالول او هغه به طالبانو باندې بیا خو دا صرف طالبانو لپاره هم به درس کو قران به هم به خپل کار کو زمیداری سخت کار به حضرت شیخ وی کنا بیمار پسې ګډې تللې سوک لو کوي کنا نور ور پسې کېډې تړې کنا نو ما بزور لګاو چې زه بکل دا ګېډې پوره کم چې دلته بل نه ني رو دې خما ځان ستړې کو دا څه وخت پکې رانه وي ښه تمره نو چې پیدا شي پنجابیانو کنا بیا بل شانتي الاحسان مع الناس دخل قصر احسان کول سوره بقره آیات 83 وقولوا للناس حسنا کنور سنشه کوله نو خلق سره خوږی خبرې کوي موحد لډیره خوږه خله پکار ده ډیره نرمه لهجه ول پکار ده چې کې اوسله ډیر د مرچو په ساته ناشتی او ډیر غوسی چې دیو سره خبرې وکي کنه چې قربان ولي خپه هیڅ تکلیف نشته ازرا ورګه چې دا ځل راولم یا خوري که ګرم خوري او دا چلی کنه خا خوګه خل غواړي کنه توبه نو ډیر خلق مرګري کیږي او رانځ دی کیږي وقولو للناس حسنا سورته مریم کې د ابراهیم علی السلام حال ګوره دا لهجه ده کنه خا سره دې چې خپل پلار ته لګیا دی ګوره 42 کې وی اذ قال ابراهيم لابيه واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابتي سمره ادب الفاظ وتوي چه اي بابا جي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني تصل هذه عبادت کي ګرا خورينا وينينا او تعالى سفيدم نشي در کوله د دين خوځه خيمه کته وینو په بدل راولېشم ګلاس ډک روډې دل راولېشم فروټ دل راولېشم د دنیا نعمتونه دل راولېشم دي څه کېته دي نه خو زه خېما یا وت قد جاني من العلم ما لم ياتك فتبعني ورل ما له علم راکړې دي او ذات چې وته نه ذات شکدوان دي دي نه سوال علم په عالمانو پسې دي عالمان مشعلون دی افغانیان وی کنا نو ما پس رازا اتبعنی اهدی که سراتن سویه سی لار باتاو خیمه دا سوازه وقته سمرا خدور چه اللہ چه تا هدایت کی گی نا نا پا خوگا خلو کی گی نا پا اس بانده نکی گی خوا نو دا دا آغا ترازو دا تبلیغ و دا دعوت پا دی طریقه بانده کن و ترکو الفحشا بی حیائی با پریده د کارونو سره مسلې سره دان کیږي مسله وبدنام کی جماعت وبدنام کی چې یو تن یو کارو کی دلته وتاله یو تن راشي یرا هغه مظفر آباد کې ستاسو یو مرګره دی ګور هغه واستوي زونه کوي نو یې کوي دی کنه ستاسو مطلب دا جمعات دا غنوم دی جمعات خود اصول نوم دی اصول نه بدلیږي اصول هغه چې کوم منشور کې لیکلي دي هغه ګوره د سړی څه پته لګی شي کدا دین چری دو د بندیانو وي دا خو بار چې ازان سره تختولې و نو څوک به بدعتی شوی و نو څه به هغه تختولې و ځان سره څوک به مشرک شوی و څوک به پیر شوی و څوک به مرید شوی و د جمعات به ټول ټوکلي ټوکلي کړو څه شی په کې نو پاتې شوی نه جمعات اصول دي اصول نه بدلیږي دا د خلکو څه پته لګی هغه چې دا څه وکړ نو ځان به هلاک کی قران وی ويهلكون الا انفسهم ظن به هلاک کی ايهلكون الا انفسهم دا ولي فحشا شروع شي نو دا کار وشي ښا ډیرو خلکو وسله د جماعت نه مول شي یره پریده پریده دی را تموایا او دا ما ته معلوم دی ولي لانی زه کې یو پنځ پیریو ښا نو دا جماعت په پورن خته و دیوبان کې غلا شوی و طالب کړو نو سوکراغه وی دا طالبان خو غل دي ناغي و ته وی چې نه طالبان غل نه دي دا غل راغله نو ځان نه طالب جوړ کړو دا پکې کی کنه ها غل راشي نو ځان طالب جوړ کی غل راشي نو ځان موحد جوړ کی بیا خلکو ته وی زه د شاپور د شیخ شاګرد ما زه د پلان چې عملي کنه دا به څوک رښتیا کوي بیا وترک الفحشا دا کارونه پریږدي کنه ها سوره نحل کې وی نوی کې ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینها عن الفحشاء والمنکر والبغی جامع آیاتو دیو جن عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ خامس دا په خطبه کې شامل کړو خطبو کې چې خلق وی کنا دا داغه نه راغله دی عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې دا په خطبه کې وایي دا ډیر جامع آیات ته عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هو ته اجمع آیت ویلو فی القران اجمع آیت فی القران الله امر کوي تاسو ته توحید سره او احسان سره او خپلوانو سره احسان کوي ورکل کوي من کوي تاسو د فحشان او د منکر نه او د ظلم نه دغه سوره نام کې هم 151 کې تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا دا سی ویلی پکې چې ځان د بی حیاه نه بچ کوي امر بالمعروف پکوي دریم امر بالمعروف څنګه سورته ال عمران کې 110 کې مشهور کنتم خیر امه اخرجت للناس اے صحابه کرامو تاسو بهتري د ټولو امتونو نه امتن په خواني امتونو ته مراد دینه کړه دا اگر که په اثبات کې دا خو بیام یې تاسو بهتر د امتونو نه ځکه تاسو راوتی د خلقو د فائدې لپاره اصلاح لپاره تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر سوره اعراف کې ویلو یو کم 299 خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين خذ العفو دې مسلې سره عفو لازم ده ځان عادت کده عفو سره انسان کسو کر سکیو امام اپ کړي ها ځکه دا تا نه دی کړي خپل څوک ده حضرت شیخ په پیښور کې حلال شو مړی باندې چاړ راخ کې شو خپل کو اغل راټینګ کو هغه ته پری ده دا د کار نه دی ادي چارالي ګلې ها دته سو وای او څوک چمیار نه ایساله خوزل عفوان دی مسئلی سره معافی دیر زیادی خواه امر کوي په معروف توحید او سنت سره او که جاهلان ارسوی نمخت نوالوی دغه سوره لقمانم د لقمان خبره وا 17 آیات کې چې ابنی اقیم الصلاۃ و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک بهتر اصول یې بیان کړو او نهی عن المنکر و سردق آیاتونو ټولو کې راځي چې دا کوم ذکر شو کله یوازې د نهی ذکر راشي لکه سوره مائده کې 63 کې وی لولا ان امر ربانیون والاحبار عن قولهم الاسماء واكلهم السحت نو کله نه صراحتن راضی دا څه خان وقفه وکړه.